La Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz na Mundialu. Na stadionie w Moskwie będzie im kibicować około 10 tysięcy fanów z naszego kraju. Kolizja samochodu żandarmerii wojskowej i ciężarówki na S8 w Łódzkiem. Są utrudnienia w ruchu. Warszawski alpinista i podróżnik Michał Leksiński chce zdobyć Denali, najwyższą górę Ameryki Północnej. Biało-czerwony stadion Spartaka Moskwa czeka na biało-czerwonych. Za 8 godzin na tej arenie rozegrają swój pierwszy mecz na Mundialu. Zmierzą się z Senegalem. Jak dowiaduje się nasz rosyjski korespondent, według niepotwierdzonych informacji na trybunach zasiądzie około 10 tysięcy kibiców z Polski. Polacy kupowali bilety na mecz z Senegalem, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł. Ponad 6 tysięcy biletów kupiono z tzw. puli narodowej. 700 wejściówek trafiło do Polaków z zasobu FIFA, a ponad 3 tysiące nasi rodacy kupili z pól narodowych Hiszpanii i Anglii. Wszyscy, którzy przyjechali na mundial do Rosji, są optymistami co do wyniku dzisiejszego spotkania Polska-Senegal. Jesteśmy z Bydgoszczy? Z Warszawy. Tak, specjalnie na mundial. Przyjechaliśmy tutaj wspierać naszych. Jesteśmy z Łodzi. Z Pabianic przyjechaliśmy, dokładnie. I przygotowujemy się na emocje. Mam nadzieję, że będzie i wesoło, i kolorowo, i mocny doping, i że będzie dobry wynik. Jak dowiedziało się Polskie Radio, 10 tysięcy kibiców to tylko liczba tych, którzy zasiądą na trybunach. Jednak kilku tysięcy Polaków dodatkowo należy się spodziewać przed stadionem i w moskiewskich strefach kibica. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Projekt, który zakłada powiązanie wypłaty funduszy unijnych z praworządnością, nie jest nowością, mówi w Trójce wiceszef dyplomacji Konrad Szymański. Projekt ma zaledwie 6 tygodni, natomiast wiele interpretacji, myślę, tego projektu wywołało poruszenie i słusznie, ponieważ wiele wystąpień polityków opozycji robi wrażenie, jakby opozycja chciała, by prawa państw członkowskich, a w szczególności prawa Polski w procesie budżetowym były ograniczone. Wiceminister Szymański dodaje, że powiązanie wypłaty funduszy unijnych z praworządnością budzi wątpliwości wielu krajów wspólnoty. Przede wszystkim nie wskazuje, kto ma oceniać poziom praworządności w danym państwie, podkreśla dyplomata. Ten projekt stawia pytanie o uznaniowość. O to, czy Komisja Europejska nie chce przyznać sobie praw, które będą prowadziły do sytuacji, że po uważaniu, mówiąc popularnie, będzie można ograniczać prawa państw członkowskich. Bo budżet unijny to nie jest dobra wola tego czy tamtego, to jest umowa, to jest zobowiązanie międzynarodowe, to jest w końcu prawo. Konrad Szymański zwraca uwagę, że decydującą rolę w ewentualnym przyjęciu takiego rozwiązania odgrywają państwa członkowskie. Komisja Europejska jedynie przedstawia projekt. Jutro dowiemy się, kto będzie nowym ministrem rolnictwa po rezygnacji Krzysztofa Jurgiela. Poinformował o tym w radiowej jedynce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin zapowiedział też, że jutro na rządzie ma być informacja o suszy w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa tutaj nie pozostaje w żadnym wypadku bezczynne. Jesteśmy w stałym kontakcie z ministerstwem, z wiceministrami, którzy również w tej chwili bardzo intensywnie pracują. Jutro na posiedzeniu Rady Ministrów będzie przedstawiona informacja ministra rolnictwa o stanie suszy w Polsce, ale również będą przedstawione propozycje konkretnych działań. Susza i problemy z wodą są w całym kraju. Rolnicy alarmują, że może to mieć negatywny wpływ na plony. Utrudnienia na drodze ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia na węźle Wieluń w Łódzkiem. Doszło tam do wypadku z udziałem samochodu żandarmerii wojskowej i ciężarówki. Nikomu nic się nie stało. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienia potrwają około 3 godzin. To jeden z najtrudniejszych do zdobycia wierzchołków na świecie. Na Denali wybiera się podróżnik i alpinista, były rzecznik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 Michał Leksiński. Denali to najwyższa góra Ameryki Północnej. Jej wysokość to 6144 metry nad poziomem morza. Jednak ze względu na bliskość bieguna i odmienne ciśnienie atmosferyczne, warunki w kopule szczytowej porównywane są do tych powyżej 7000 metrów. Denali będzie trudnym przeciwnikiem, mówi Michał Leksiński. Mówi się, że to jest jedna z najzimniejszych, jeśli nie najzimniejsza góra świata, plus kwestia w ogóle dotarcia takiego wytrzymałościowego. Osławione złą sławą sanie, które trzeba ciągnąć na nich cały swój dobytek, czyli kilkadziesiąt kilo na saniach, kilkadziesiąt kilo na plecach i tak trzeba dotrzeć do poziomu prawie 4300 metrów, skąd potem dalej atakuje się już górę do obozu wyższego na 5300 i dalej na szczyt. Co pcha wspinacza na szczyt? Ta wyprawa jest częścią większej całości, czyli projektu Korony Ziemi, który dedykuje najmłodszym z rodzinnych domów dziecka. Miałem przyjemność ich niedawno odwiedzić w trakcie takiego wspólnego Dnia Dziecka. Z każdej wyprawy oczywiście staram się przywieźć im jakiś fragment tej wyprawy. Czasami jest to część góry, nawet kamień ze szczytu. Tutaj chyba nie będzie takiej możliwości, ale być może uda się coś innego przywieźć. Jeśli Michałowi Leksińskiemu uda się wejść, będzie to 5 z 9 szczytów Korony Ziemi w kolekcji warszawskiego wspinacza. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, serwis sportowy. Nie ma dziś ważniejszego wydarzenia sportowego dla polskiego kibica niż to, co rozpocznie się o 17. Reprezentacja Polski właśnie wtedy zacznie swoją, miejmy nadzieję, piękną przygodę na Mistrzostwach Świata w Rosji. Na początek Senegal, z którym Polska jeszcze nigdy wcześniej nie grała. I to jest według Michała Żewłakowa największa trudność. Najniebezpieczniejszy mecz, jestem właśnie pierwszy. I to nie dlatego, że on jest pierwszy, tylko dla mnie jest to Senegal. To jest drużyna taka troszkę nieobliczalna. Ten sposób gry przeciwnika jest najmniej znany albo najmniej zanalizowany przez samych piłkarzy poprzez bezpośrednie konfrontacje z takimi drużynami. Sporo jest niewiadomych, jeśli chodzi o skład naszej kadry. Jeszcze tydzień temu występ Kamila Glika w pierwszym meczu był wykluczony. A teraz? Olbrzymi hart ducha Kamil wykazał, aby pojechać na mistrzostwa, aby wrócić do zdrowia. Ciężko pracował wiele dni i ta praca przyniosła efekty. Kamil Glik na pewno znajdzie się w kadrze meczowej. Oprócz meczu Polaków dziś jeszcze starcie Kolumbii z Japonią i Rosji z Egiptem. A wczoraj Szwecja pokonała Koreę Południową 1-0, Belgia wygrała 3-0 z Panamą, a Anglia po prawdziwych męczarniach wyszarpała zwycięstwo 2-1 z Tunezją. I obyśmy mogli jutro o Robercie Lewandowskim mówić tak, jak o Harrym Kane'ie mówi się dziś na Wyspach. Gracz meczu? Tu sporu nie było. Dwa gole kapitana Harry'ego Kane'a. Captain Fantastic. Tak, jego całostronnicowe zdjęcie podpisuje Daily Telegraph. Redaktorzy otrzymują tym razem niskie noty za kreatywność, bo ten sam tytuł w Daily Mail, a w Daily Star stanowi podtytuł. Zwycięstwo w meczu otwarcia zdarza się nam rzadko, przypomina Daily Express. Sprawiedliwość to już tytuł z Timesa, bo taki jest dominujący ton komentarzy. Anglia na to zasłużyła. Tunezyjczycy co chwilę kładli się na murawie, grali na czas. W pewnym momencie trzeba też było walczyć z sędzią i z technologią. To aż śmieszne. Ale się udało. Mówi w BBC Terry Butcher, weteran reprezentacji i obecnie szkoleniowiec Filipin. Mimo nerwów Anglicy wykonali więc plan. Teraz w niedzielę przed nimi spotkanie z Panamą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na zakończenie serwisu Motorsport. W najbliższy weekend odbędzie się kolejna runda Pucharu Świata w rajdach terenowych FIA. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kuba Przygoński, a teraz przed nim zawody Baja Italia. Jesteśmy po 5 startach w Pucharze Świata. Naprawdę sezon do tej pory idealnie się układa, bo prowadzimy. Za nami jest Martin Prokop i Wasiliew, z którymi będziemy na pewno do końca rywalizowali. I ta walka będzie, wydaje mi się, do ostatnich zawodów będzie trzeba jechać bardzo dobrze. Te rajdy, które do tej pory pojechaliśmy, no tak, że mamy na tyle dużą przewagę, że trochę mniej mamy takiej presji. Ale jeszcze jest i tak druga cała połowa sezonu. A tak naprawdę teraz na zakończenie serwisu tenis stołowy. Po zdobyciu Mistrzostwa Kraju Kolping zdobył także Puchar Polski. W finałowym meczu zespół z Jarosławia wygrał z Polonią Bytom 4-2. A ja zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i Adama Maleckiego na specjalną audycję przed meczem Polska-Senegal. Wtorek słoneczny, ale miejscami może się chmurzyć. Na północy, a także na wschodzie popadaj zagrzmi. Temperatura maksymalna od 21 stopni nad morzem do 27 na wschodzie i południu kraju. Teraz najcieplej w Poznaniu, 22 stopnie, najzimniej w Zakopanem, 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Na przykład kupując dwumetrową lodówkę Siemens No Frost A++ za 3299 zł, dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Tylko do 20 czerwca. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja.

said I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel without a clue. Into the Tom Petty na początek dzisiejszego naszego spotkania, bo Tom Petty przynosi szczęście wszystkim. Into the Great Wide Open. Dzisiaj proszę się spodziewać dużo pięknej muzyki do 12 w programie Do Południa. I wielu gości. I teraz przedstawiam z największą radością goście związani z tegoroczną edycją festiwalu Ladies Jazz. Dyrektor artystyczna tego festiwalu Urszula Dudziak. I pan Maciej Farski, organizator tego festiwalu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tego, że program tegorocznego festiwalu znowu zapowiada się imponująco. Fantastycznie, naprawdę rewelacyjnie. Mamy fantastycznych wykonawców, wokalistki światowej sławy. Zaczynamy 20 lipca koncertem Didi Bridgewater, którą znam osobiście w 72 roku. Niesamowite. Graliśmy razem na festiwalu w Chateau Vallon. Ona śpiewała wtedy z Big Bandem Ted Jones, Man Louis. Zrobiłam kilka zdjęć. I lata minęły i ja jej te zdjęcia dałam osobiście. Ona w ogóle oczy wielkie zrobiła naprawdę, bo ona nie pamiętała mnie. Oczywiście ja ją dobrze pamiętam z tego okresu. Także zaczynamy festiwal właśnie Didi Bridgewater. Będzie śpiewała 20 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a koncert będzie otwierała Judyta Pisarczyk, którą już znamy i przepraszam, którą znamy i nagrała już płytę i już dostaje fantastycznych skrzydeł. Judyta Pisarczyk wydała płytę, która jeszcze jest sygnowana takim znaczkiem Koncerty w Trójce, dlatego że jako zwyciężczyni Grand Prix festiwalu w roku ubiegłym jedną z nagród był właśnie koncert w programie trzecim studyjnym. Tak, i nagranie płyty. I nagranie płyty. Tak, tak, tak. No i to wszystko się tak ładnie układa. Didi Bridgewater, zaczęłaś od niej, ja mam lekkiego kręćka, jeśli chodzi o tę artystkę. Uwielbiam jej słuchać. Dostałem niedawno taką płytę Memphis, Yes, I'm Ready. Najnowszą. Tak, tak, ona tam, najnowsza, ona tak. Tam wyprawia takie cudowne rzeczy. Pewnie z tej płyty też usłyszymy podczas festiwalu utwory, ale pewnie jeszcze wiele, wiele innych. Kto ponadto? Kto ponadto? Następnego dnia będzie śpiewała Dorota Miśkiewicz. Ja w ogóle ją obserwuję już od lat. I ona mnie zaskakuje, dlatego że ona flirtuje z muzyką poważną, bardzo fajny. Karłowicz, Szymanowski, Chopin, nagrywa, występuje z Napiórkowskim, z gitarzystą fantastycznym, zresztą z Markiem. Ja kocham, jak oni w duecie śpiewają. I ja kiedyś obserwowałam Henia Miśkiewicza, bo ona ma obciążenie genetyczne, tak powiedziałabym delikatnie, bo pochodzi z fantastycznej rodziny muzycznej. I pamiętam, nie zapomnę, jak Henio obserwował, jak Dorota śiewała. Była na scenie, a ja byłam wpatrzona w niego, bo ja pamiętam też na przykład, jak Micha śpiewa i jak ja ją obserwuję. Także Dorota sama występuje, to znaczy z zespołem, ma cały koncert dla siebie następnego dnia, czyli 21 lipca. Specjalny projekt. Dorota Miśkiewicz, para Evora. Z Miroką Paryżem włącznie. Na dziesięciolecie własnych koncertów z Cezarią Evora. Jeszcze podczas tegorocznej edycji wystąpi artystka, która też jest mi bardzo bliska, a nazywa się Jane Monheit. Jane Monheit. Jedyny koncert w Wejherowie, bo wszystkie inne w Gdyni. Od kilku lat Ladies Jazz Festival ma taki jeden dzień w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Bardzo polecam to miejsce. Urocze, nie za duże, a z fantastyczną akustyką i atmosferą. Jane Monheit to taka artystka bardzo typowa w Stanach Zjednoczonych. Ma tam tak dobrze, że sprowadzić ją do Europy to jest Boże jedyny i jeszcze trochę nieszczęść. Ale udało się, przyjeżdża, ma też właśnie nowy materiał płytowy. Jesteśmy bardzo ciekawi. Prosiliśmy od kilku lat, chcieliśmy usłyszeć ten głos na Lady Jazz Festival, będzie w Wejherowie. I ona śpiewa, właśnie dedykowała płytę Ella Fitzgerald. Tak, właściwie tak. Ella Fitzgerald, zresztą ja czuję takie powinowactwo z nią, ponieważ ja się też wychowałam na Ella Fitzgerald i ja naśladowałam ją, śpiewałam wszystkie jej improwizacje i ona właśnie też zainspirowana Ellą Fitzgerald śpiewa dużo standardów. I właśnie dedykując swój śpiew tej niezwykłej, wspaniałej wokalistce. Wśród wszystkich wspaniałych wykonawców, którzy pojawią się w Gdyni, są na wyciągnięcie ręki. Naprawdę warto tak zaplanować wakacje, żeby w tym czasie, no właśnie kiedy się zaczyna? 20, tak? 20 i trwa do 27. Żeby zaplanować na swojej wakacyjnej trasie także Gdynię w tym roku i spotkać się z artystami. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw występu artystki, która nazywa się Ajo. Czyli radość w języku Jaruba. Tak, dlatego, że my ją znamy z programu trzeciego. Ona koncertowała tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale spodziewam się, że na ten festiwal jej repertuar będzie nieco inny niż ten, który znamy z płyt. Najnowsza piąta płyta. Nagrała ją sama. Od kilku lat sama się nazywa, że jest Brooklinianką. Przeniosła się z Europy na Brooklyn. Tam sobie w mieszkaniu zainstalowała studio, zrobiła tę płytę. Pokazuje ją światu. Jest teraz bardzo zadowoloną mamą trójki dzieci. To zmienia. Jestem święcie przekonany, że tej radości to nie tylko w imieniu będzie, ale i na scenie, i wśród publiczności. I znowu, to też nie ostatnia artystka w tym roku, bo po Ajo mamy chwilę dla młodych dziewczyn, które być może dzięki temu, tak jak Judyta w zeszłym roku, pokażą się szerzej na scenie publicznej. Konkurs o Grand Prix festiwalu. O, dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie chciałem o to zapytać, bo gwiazdy przyciągają, ale ideą tego festiwalu jest również pokazywanie, nie chcę użyć takiego wyświechtanego słowa, kreowanie nowych osobowości scenicznych, no ale trochę to jest, tak jest. Tak, to jest Ladies Jazz Festival. Nie rodzi się damą. Tak jak nikt nie rodzi się, może poza Irlandczykami i Szkotami, że się lubi whisky, do tego się dorasta. więc damą też trzeba się nauczyć być. Te dziewczyny powinny mieć możliwość pokazania się na scenie, pokazania swojego repertuaru, swojej interpretacji innych utworów, zgrania tego wszystkiego, zobaczenia, sprawdzenia, na ile ja umiem, na ile jeszcze powinnam coś zrobić. I uważam, że taki konkurs jest naprawdę fantastyczną rzeczą i można przyjść. Konkursowe koncerty są bezpłatne, tak, w przestrzeni Gdyni jest... Infobox, więc usiąść na leżaku, jeśli tylko będzie taka pogoda. To naprawdę kilka będzie. Godzin fantastycznej będzie muzyki. A słowo honoru, w zeszłym roku słuchaliśmy 8 koncertów. Zazdroszczę, albo nawet nie zazdroszczę jury, wybrać tylko tego jednego zwycięzcę. To nie naprawdę była łatwa tak sprawa. Fenomenalny poziom. Tak. I to jest tak przykro, że potem tych ludzi nie słychać. Chcemy im choć trochę pomóc. To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy taki element wskazujący, jak zgłosić swój udział do... Bardzo niewiele czasu zostało. Do 22 czerwca zgłoszenia przyjmujemy. Na stronie internetowej ladiesjazzfestival.pl można ściągnąć sobie regulamin, wypełnić go i jak najszybciej przesłać, nawet drogą elektroniczną, materiał do podskazany adres. I już. Kiedy jesteście w studiu, rozmawiałbym z wami najchętniej do końca naszego spotkania, ale program ma swoje reguły i czas nam się kończy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia. Ale jeszcze Melody Gardot. Tak jest. Jeszcze tylko na koniec. Tak. Melody Gardot. Po swojej pierwszej płycie koncertowej z prawdziwym show. To nie, jej koncerty to nie są koncerty, to są spektakle teatralne. Lipca, pamiętajmy, 27 lipca w tak. Teatrze Muzycznym w Gdyni. Melody Gardot akurat w hali Gdynia Arena, ale też w Gdyni, tak. Aha, w hali, tak, przepraszam, w hali. Tak, bo to duży będzie koncert. Melody Gardot, dobrze, że wspomnieliście, bo to artystka także znana wszystkim trójkowiczom. Dziękuję bardzo. Urszula Dudziak i Maciej Farski. Dziękujemy i zapraszamy. Lady Jazz Festival od 20 lipca w Gdyni. Wszystkich Państwa zapraszamy, a ja jeszcze będę Państwa o tym wszystkim informował. Wracam do tego, co działo się przed rokiem. Niewątpliwą gwiazdą tego festiwalu była Judyta Pisarczyk, którą Państwo znają, ale pojawiła się jeszcze jedna dama w roku ubiegłym. Przyleciała do nas z Kanady i nazywa się Wendy Lenz. Tak pięknie w Gdyni zabrzmiały utwory Władysława Szpilmana. Wendy Lenz. Do jej muzyki przy okazji festiwalu pewnie jeszcze będziemy wracać. Cudownie to zabrzmiało. Utwory Władysława Szpilmana rok temu w Gdyni. No a w tym roku słyszeli Państwo, jakie atrakcje. Nic, tylko zaplanować pobyt w Gdyni. Teraz jest 27 minut po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I teraz Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Unia Europejska idzie na wojnę z plastikiem. Z rynku mają zniknąć m.in. plastikowe słomki, talerzyki, sztućce, mieszadełka czy patyczki kosmetyczne. W sumie 10 produktów, które niebawem mają zastąpić zamienniki, na przykład z drewna. Mówi Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. No cóż, uzasadnienie jest chyba takie, jak widzimy dookoła. Nasze morza i oceany są coraz bardziej zanieczyszczone. Niesamowite ilości są wyrzucane do oceanów i należy to ograniczyć. Ale pomysł Komisji Europejskiej ma też swoich przeciwników, mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. Tylnymi drzwiami Unia Europejska propaguje nie ochronę środowiska, tylko ograniczanie praw produkcyjnych i tym samym praw obywatelskich. A jakie jest Państwa zdanie? Czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie? Zapraszamy do rozmowy. Już teraz proszę pisać na adres marcin.pospiech@polskieradio.pl. Po godzinie 10 liczymy też na Państwa telefony 2 2 i 7 3. Wtedy to naszym gościem będzie Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie? To pytanie na dziś. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 zapłacisz tylko 1899 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt. Precz z nudą. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2018. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród 20 czerwca o 19. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii. Partner Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być w Europie zakazane? Do tego pytania jeszcze będziemy wracać, ale to nieco później, bo teraz zamieniamy się w słuch, bo w studiu Wiktor Legowicz. Dzień dobry, Wiktorze. Witaj. Informator ekonomiczny. A naszym komentatorem, jak zwykle we wtorek, Adam Grzeszak z tygodnika Polityka. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, nie uwierzy pan, ale na mojej 30-kilometrowej trasie we wszystkich mijanych stacjach cena litra benzyny 95 spadła poniżej 5 zł. Co się stało? Tak, uwierzę, bo sam widziałem w końcu. No to pewnie większość słuchaczy już miała okazję ucieszyć się z tego widoku. Co się stało? No właściwie to bardziej chyba jest już taka reakcja na to, co się ma stać. Spotkanie krajów OPEC. Tak, za parę dni będzie szczyt OPEC i mówi się wiele o tym, że kraje OPEC jednak zdecydują się na podniesienie limitu wydobycia. To była taka decyzja, którą uzgodniły jakiś czas temu i kraje OPEC, i również Rosja się do tego przyłączyły. No teraz wygląda na to, że no wszystkie te kraje są gotowe te limity podnieść. No i to już na to rynek ropy zareagował właśnie spadkami. No zobaczymy, jak będzie wyglądało to ten szczyt. No i jest wiele elementów jeszcze, które będą wpływały na kształt cen, bo jest ciągle ta kwestia wojny handlowej, którą prezydent Trump próbuje rozkręcać na coraz większą skalę. Teraz Chiny do to tego... To też może mieć znaczenie, oczywiście, prawda? Tak. No tu zwłaszcza ten konflikt amerykańsko-chiński jest też pytaniem o to, jak to wpłynie na ceny ropy. Chińczycy już zapowiedzieli, że obłożą cłem ropę amerykańską. No, będzie to na pewno jakoś wpływało. Ale powiedzmy też, że cena baryłki nie zmieniła się. Cały czas 75 dolarów. Tak, te ceny ciągle tak się kształtują wokół 70 dolarów, przy czym oczywiście tu dużo zależy również od takiej wizji, jaką gracze na rynku mają na temat, co się dalej będzie działo. A panie Adamie bardzo dokładnie przeanalizował naszą sytuację z prądem. Na co stawiamy i najważniejsze, czy czekają nas podwyżki? Tak, rzeczywiście zająłem się tym, co się dzieje na rynku elektroenergetycznym. Właściwie na co stawiamy, to jest dobre pytanie, dlatego że właściwie wygląda na to, że mamy tysiące pomysłów, ale tak na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, na co ostatecznie postawimy. Już pamięta pan, cieszyliśmy się z wiatraków. No tak, były wiatraki. Teraz okazało się, że nagle obecny rząd w wiatrakach dostrzegł jakieś szalone zagrożenie, w związku z czym ta branża wiatrakowa została zupełnie... zaprzepaszczona. No, w dużym stopniu została doprowadzona do na skraj upadku. Teraz jest, okazuje się, wizja energii wiatrowej na morzu i budowania energii wiatrowej. Jest kwestia elektrowni atomowej, jest kwestia węgla, ale generalnie zająłem się przede wszystkim tym, że państwo wykupuje coraz kolejne biznesy energetyczne, te, które kiedyś prywatyzowało albo w ogóle, które powstały, bo jest idea taka, że wszystko, co zajmuje, co będzie związane z prądem, musi być w rękach państwa. To niestety przełoży się na podwyżki, bo oby tylko na podwyżki, bo może się również skończyć tym, że te wykupywanie będzie źle działało również. Dobrze, kiedy to może nastąpić? No to trwa właśnie, ale już mamy sygnały, w tej chwili trwa śledztwo, żeby ustalić, dlaczego tak ostro teraz zaczęły na rynku hurtowym rosnąć ceny energii. Czyli od przyszłego roku? No, dla odbiorców indywidualnych, jeżeli to jest najważniejsze. To wie pan, no, ja nie wiem, czy jest najważniejsze, bo najważniejsze jest w ogóle kondycja polskiej gospodarki, a ona zależy również od cen energii. Jeżeli ona wzrośnie, to niestety, czym dla nas będzie niższa w domach, to nie ma znaczenia, bo wtedy nasze firmy będą cierpieć. Panie Adamie, razem przeczytaliśmy taką informację, że zaczyna być opłacalne inwestowanie w jachty i potem wynajmowanie ich. Zaczyna być, to znaczy tak, coraz więcej jest takich koncepcji, żeby nie kupować, tylko wynajmować i mamy ten słynny car sharing, mamy rozmaite takie systemy, tak zwana ekonomia współdzielenia. I to jest sensowne, no bo w końcu wiadomo, że jeżeli ktoś nawet jest pasjonatem żeglarstwa, no to chciałby popływać pewnie przez jakieś tam 2 tygodnie, miesiąc, a utrzymanie... No w rejsach rekreacyjnych 5 milionów. A utrzymywanie przez cały rok takiej jednostki kosztuje, w związku z czym są ludzie, którzy są gotowi inwestować i jakby w takie jachty i jakoś jakby również zarabiać na tych okresach, kiedy sami ich nie używają. No i to jest dobry pomysł, bo mówię, że to jest jakieś racjonalne wykorzystanie tego majątku. Także, a czy to się opłaca? No ja nie wiem, no oczywiście każdy, kto... Czy można zarobić na tym, prawda? Nie wiem, czy można zarobić, bo no każdy, kto wynajmuje różne, na przykład mieszkanie, no wie, że oczywiście z wynajmem się wiążą różne ryzyka i... No wynajem się sprawdził. No tak, ale tu przypuszczam, że trzeba byłoby mieć jakiegoś operatora, który tym będzie sterował, no bo samemu, no to chyba raczej nie. Natomiast jeżeli się w jakiś taki biznes, jakiś taki wynajmu można zainwestować. Po okresie wakacyjnym wrócimy do tego, zobaczymy. No właśnie. Kolej będzie bardzo, przepraszam, bardzo dużo kupować. Między innymi kupi lokomotywy za 30 miliardów złotych. Pamięta pan w latach 60. XX wieku, gdy drożała żywność, mięso, chleb, to taniały lokomotywy. Musiałem to powiedzieć. Tak było rzeczywiście. A natomiast to jest taka informacja, która jest i dobra, i niedobra, bo oczywiście to, że będzie miała operatorzy kolejowi będą mieli nowszy tabor, to oczywiście jest dobrze. Bo oczywiście no, chcielibyśmy jeździć sprawnymi pociągami, które są ciągnione przez lokomotywy, które się nie popsują. Zwłaszcza, że w tej chwili wchodzi ten tak zwany czwarty pakiet kolejowy i polska kolej na polskich torach będzie musiała konkurować z innymi przewoźnikami, więc dobrze, że była przygotowana. Natomiast ja mam ciągle takie wrażenie, że to jest taka troszeczkę niestety ucieczka polskich kolei od problemu infrastruktury, od torów, od tego wszystkiego, po czym te pociągi jeżdżą. Przy każdym perspektywie, bo duża część tej... Ale dużo prac jest prowadzonych. Tak, jest prowadzonych, ale nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkich funduszy unijnych przeznaczonych na budowę linii kolejowych i my ciągle musimy zabiegać w Brukseli o to, żeby te pieniądze można przeznaczyć właśnie na zakupy taboru. I już nawet w zeszłej perspektywie to pieniądze, które nie udało się wybudować, przeznaczyć na budowę linii kolejowej, były przeznaczane, nie wiem, na tramwaje, więc to prawda. Także dobrze, że nowe pociągi, natomiast wolałbym, żeby ta infrastruktura trwała, była w lepszym stanie. Ubezpieczenia piłkarzy to niebotyczne, panie Adamie, sumy. Ja tylko dwie wymienię. Ronaldo 108 milionów euro, Lewandowski 80 milionów euro. No ale pan wie, ile oni zarabiają tymi nogami? No, to jest proporcjonalne do tego, co oni rzeczywiście, czym są dla nich te nogi. Ja myślę, że no, to jest taki temat, który akurat teraz mamy mundial, ale przy różnych okazjach te ubezpieczenia pojawiają się, bo wiadomo, że pianiści ubezpieczają ręce tak. Albo inne części ciała można ubezpieczać. No, generalnie chodzi o to, że wiadomo, że piłka nożna jest dosyć ryzykowna, a kariera piłkarza jest krótka. Dlaczego tu się nogi ubezpiecza? Więc trzeba się ubezpieczać, bo po prostu no, nigdy nie wiadomo, kiedy to się skończy, a wiadomo, że na pewno długo kariera i tak nie potrwa. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I aparat systemowy Canon EOS M5 z technologią NFC w niespotykanej cenie 3199 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie dotychczasowe listy, a szczególnie za te miłe słowa, które popłynęły w stronę Urszuli Dudziak. Wszystkie te miłe słowa Państwa już przekazałem i proszę o ewentualne listy do końca dzisiejszego spotkania, czyli do południa. piotr.baron@polskieradio.pl. A teraz polskie wspomnienie. Spadku po dziewczynie, wyspami została, 10 kroków długa, z miastu była cała, przywoziła. Wyspę Drzewo Zamek. Tak się przypomniał zespół Perfect. Za chwilę w programie wykład filologiczny, ale wcześniej jeszcze... Trójkowy detektyw. Katarzyna Cyglar. Proszę Państwa, zbliża się godzina 10:00. To taka doskonała pora, by przekąsić na przykład kanapeczkę, napić się kawy czy herbaty, z tym, że ta ostatnia bywa śmiertelnie niebezpieczna. Zwłaszcza, gdy w okolicy pojawia się teacup poisoner, herbaciany truciciel, prawdziwy, seryjny morderca. Jak mógł wyglądać ktoś, kto nie biega z zakrwawionym nożem, piłą, łańcuchami, ale filiżankami, próbówkami, parowniczkami, mieszadełkami, jak Państwo sądzicie? Ile mógł mieć lat, kiedy zaczął działać? To się zaraz wyjaśni. Ale w jakim państwie można było kogoś nazwać teacup poisoner? Tak jest! Wielka Brytania. Przenieśmy się więc na wyspy. Mamy końcówkę lat 50. Pewien chłopiec o imieniu Graham i nazwisku Young uwielbia książki. Ma 12 lat i czyta bez przerwy. Z tym, że interesuje go jeden temat, trucizny. No, czasem okultyzm. A jak już nie ma nic pod ręką, to coś o nazizmie. Pasja specyficzna, ale cóż, w tym wieku bywa różnie. Najważniejsze, że żadnych Beatlesów, Elvisów, Warholów, żadnych pasji artystycznej, bo z punktu widzenia rodzica to wieczne zepsucie i bezrobocie. A tu młody człowiek szaleje na punkcie chemii i toksykologii. Kto wie, co w życiu osiągnie. Jego wiedza i dojrzałość wyglądu budzą zaufanie wśród okolicznych chemików i sprzedają mu wszystko. Przede wszystkim antymon i tal. Oczywiście do eksperymentów szkolnych i faktycznie od szkoły Graham zaczął, a dokładnie od swojego najlepszego przyjaciela, z którym dzielił się kanapeczkami. Potem obiektem doświadczeń stała się cała rodzina. Może wyszedł z założenia, że trucizna wchłania się lepiej w przyjacielskiej atmosferze. Tata był zajęty swoimi sprawami, ale nauczyciel zwrócił uwagę na coraz dziwniejsze eksperymenty chemiczne dziecka. Znalazł w jego biurku szkolnym opakowania po truciznach i sprawa ruszyła. Nasz Milusiński podczas procesu był bardzo smutny, bo jak powiedział, tęsknię za moim antymonem, brakuje mi mocy, którą mi daje. W wieku 14 lat miał na koncie liczne ciężkie zatrucia i śmierć, macochy. Trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie miał spędzić 15 lat. Tam z wprawą zaczął podtruwać kolegów, niektórzy mieli więcej szczęścia, inni mniej. W końcu jednak przemyślał sprawę. Zacisnął trucicielskiego pasa, postanowił zrobić dobre wrażenie i wyjść wcześniej. Był najmłodszym z pacjentów, miał niełatwe dzieciństwo, jakoś szkoda go było wszystkim i wypuszczono go po kilku latach. Na odchodnym powiedział tak: zamierzam zabić jedną osobę za każdy rok, który spędziłem w tym miejscu. Nikt tego nie potraktował poważnie. Możemy być zdumieni, ale cóż my wiemy? Może to była taka ichsza tradycyjna formułka pożegnalna? I tak elokwentny, inteligentny młody człowiek o lekko mrocznym spojrzeniu zatrudnia się w fabryce. Nikt nie wie, że odbywał karę za trucie najbliższych. W końcu każdy zasługuje na drugą szansę. Graham ją wykorzystuje i przez miesiące zatruwa kolegów talem. Nim policja skojarzyła obecność truciciela z faktem masowych zachorowań, zatruł ponad kilkadziesiąt osób. Część z nich nie przeżyła. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono nie tylko fiolki z trucizną, ale przede wszystkim dziennik z nazwiskami ofiar wraz ze szczegółowym opisem działania trucizny oraz opis tego, kogo zamierzał zabić lub komu pozwolił żyć. W więzieniu, do którego trafił, był mocno osamotniony, no bo kilkuset współlokatorów zdecydowanie go unikało. Zaczęło nawet funkcjonować powiedzonko, że coś jest ryzykowne jak herbatka z Youngiem. Ale każda potwora znajdzie swojego amatora. Firmy farmaceutyczne zwracały się do niego w celu udoskonalenia swoich produktów. No cóż, to kolejny dowód, że najpewniejszym lekarstwem jest spokój, uśmiech i miłość. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Mówiła Katarzyna Cygler i tyle o zatrutych sprawach, choć nie do końca, dlatego że Marcin Pośpiech podejmuje dziś ważki temat zatruwania naszej planety i zadaje pytanie, czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie, i do tej sprawy jeszcze dziś w programie do południa wrócimy. Zdziwiła mnie troszkę Państwa reakcja na propozycję, że dziś nie będziemy rozmawiać o meczu, dlatego że otrzymałem kilka takich potwierdzeń, by nie rozmawiać o tym. Natomiast pan Zbyszek zaproponował, że zamiast o meczu mamy rozmawiać o koncertach, na przykład o koncertach King Crimson. Wczoraj odbył się w Krakowie ostatni polski koncert na tej trasie koncertowej King Crimson. Pan Zbyszek był i w sobotę, i w niedzielę i napisał z wykrzyknikami, że to magia i że jest pod wielkim wrażeniem i nie może się otrząsnąć. Natomiast jestem jeszcze bardzo wdzięczny pani Ani i całej jej rodzinie, czyli panu Krzyśkowi i 13-letniemu Pawełkowi, którzy pisali do radia w minionym tygodniu, że wybierają się na koncert Santany i potwierdzają, że ten koncert, tak jak mówiłem, był rewelacyjny, bardzo dobry. Carlos, jak napisali, to niesamowity, skromny muzyk i że jeszcze bębniła na bębnach jego żona i że było cudownie. To jeśli chodzi o wspomnienie, to taki utwór jeszcze na koniec tej godziny spotkania. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna.